Yalancıdır ona kanma dediler, vazgeç bu sevdadan yanma dediler. Haklıymış dostlarım, bitti vaatler, aldandım demeye utanıyorum. Nasıl oldu sana böyle güvendim? Nasıl oldu seni bu kadar sevdim? Nasıl oldu sana böyle güvendim? Nasıl oldu seni bu kadar sevdim? Sahteymiş her halin, fark edemedim. Adını anmaya utanıyorum. Sahteymiş her halin, fark edemedim. Adını anmaya utanıyorum. Sevindir kalbini bak eserine, beni bile düşman ettin kendime. Bir daha gözüme sakın görünme, yüzüne bakmaya utanıyorum. Nasıl oldu sana böyle güvendim? Nasıl oldu seni bu kadar sevdim? Nasıl oldu sana böyle güvendim? Nasıl oldu seni bu kadar sevdim? Sahteymiş her halin, fark edemedim. Adını anmaya utanıyorum. Sahteymiş her halin, fark edemedim. Adını anmaya utanıyorum. penceresinde. O şimdi ellere gelin mi gidecek? Bilmem başkasını nasıl sevecek? Bilmem başkasını nasıl sevecek? Benden başkasını nasıl sevecek? Beyaz gelinliği karadır bence. Ellerde olmasın bana işkence. Kahreder yanarım böyle her gece. Bilmem başkasını nasıl sevecek? Benden başkasını nasıl sevecek? Şimdi bana yalnız hayali kaldı. Bilmem başkasını nasıl sevecek? Benden başkasını nasıl sevecek? Benden başkasını nasıl sevecek? İşkence, kahreder yanarım artık her gece. Bilmem başkasını nasıl sevecek? Benden başkasını nasıl sevecek? Bir gün gelir beni sen de terk edip ağladığımda, bomboş bir umuda bağlandığımda, sen de terk edip ağladığımda, bomboş bir umuda bağlandığımda, bir gün bir sokakta rastladığımda, dönüp de yüzüme nasıl bakarsın, dönüp de yüzüme nasıl bakarsın. Konuşurken ağlıyordu, beni de çok üzüyordu. Kim bilir ki derdi neydi? Çok çektiği belliydi. Çok çektiği belliydi. Kimi sever gizli gizli, söyleyemez sevgisini. Kimi kızar yıllarda, çaldı diye gençliğini. Çaldı diye gençliğini, aldı diye her şeyini. Kader yazmış okunur mu, dertsiz insan bulunur mu? Bir sevde gör benim gibi, içmeyince durur mu? Bir sevde gör benim gibi, içmeyince durur mu? Söyle bana doğru.

Tanrım bilmem ben hep böyle neden ağlarım. Tanrım bilmem ben hep böyle neden ağlarım. Bu dünyada hiç kimsem yok, ona yanarım. Of, bu dünyada hiç kimsem yok, ona yanarım. Sevmek mi, aşka gönül vermek mi? Seviyorum diyerek hep gözyaşı silmek mi? Dünyanın derdi bitmez, kederi bitmez. Of, bu dünyanın derdi bitmez, kederi bitmez. Yıllardır beklerim kaderim, yüzüme gülmez aman. Yıllardır beklerim talih, yüzüme gülmez. Suçum sevmek mi, aşka gönül vermek mi? Seviyorum diyerek hep gözyaşı dökmek mi? esti bahar yelleri. Bu mevsimde koşup gelsen ne olur? Gün geçmiyor taştı. Sen ne olur?